imediat la știri. Încep știrile Europa FM. Jandarmeria nu a luat încă o decizie în privința jandarmului filmat în timp ce sâmbătă, în timpul protestelor din capitală, lovea cu pumnii un bărbat. Imaginile sunt deocamdată analizate. A fost în mod evident supus unei presiuni, a unei mulțimi, dorea sub orice formă să rupă acel cordon de ordine și să pătrundă pe partea carosabilă. Ședință astăzi la PSD, liderii socialdemocrați pun pe listă propunerile pentru viitorul cabinet. Viorica Dăncilă, primarul capitalei, sară în apărarea premierului desemnat după ce numeroase voci au pus la îndoială competența doamnei Dăncilă de a ocupa fotoliul de prim-ministru. Cred că doamna Dăncilă va rezista cu și fără hashtag și doamna Dăncilă este o persoană extrem de religioasă. Și viitorul șef de la finanțe, sfătuit de socialdemocratul Eugen Teodorovici, să renunțe la formularul 600. Trebuie eliminat în prima zi de către nou ministru. Ministrul de finanțe trebuie să lucreze pentru oameni. Nu trebuie să spună bariere, ci din contră să le elimine. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Aproape 100 de persoane au răspuns ieri unui apel online și au participat la un protest mut, stând cu spatele către clădirea guvernului. Mobilizarea s-a făcut în mediul online, așa cum s-a întâmplat și la manifestația de amploare de sâmbătă seara, când la București au mărșăluit peste 50.000 de oameni pe traseul dintre Piața Universității și Piața Constituției, unde se află clădirea legislativului. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Manifestația a fost prezentată pe Facebook cu numele Justiția Furată și a reunit oameni care timp de 20 de minute au stat nemișcați în tăcere cu spatele la guvern. Unele persoane au venit înfășurate cu drapele ale României sau Uniunii Europene și au arborat mesaje precum rezist, toți pentru justiție, justiția furată și totuși vă vedem sau libertatea lor, închisoarea noastră. Mesajele erau însoțite în unele cazuri de numele unor orașe, Timișoara, Sibiu sau Constanța. Câțiva protestatari au ales să-și acopere simbolic ochii sau gura. Același lucru s-a întâmplat ieri în mai multe țări europene, Polonia, Ungaria, Cehia, Rusia și Ungaria. Protestul a fost inspirat de manifestațiile din România de anul trecut. Doi protestatari prezenți la marșul de sâmbătă din centrul capitalei riscă închisoarea după ce asupra lor au fost găsite arme albe. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, Georgian Enache, spune că cei doi au venit la protest cu intenția de a comite violențe. Cele două persoane au fost conduse la secția de poliție, acolo unde jandarmii le-au întocmit actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Infracțiune pentru care riscă închisoarea de la 1 la 3 ani de zile. Pe de altă parte, conducerea jandarmeriei analizează imaginile cu un jandarm care lovește un protestatar. În fotografii și filmări postate pe Facebook se vede cum jandarmul lovește un bărbat cu pumnii. Astfel de comportamente în rândul cadrelor, ne dorim să le îndreptăm. Deci nu sunt normale, nu fac parte din reacția permisă? Absolut, însă trebuie să analizăm foarte serios și ceea ce anume a determinat acel comportament al colegului nostru, care a fost în mod evident supus unei presiuni, a unei mulțimi, care dorea, sub orice formă, să rupă acel cordon de ordine și să pătrundă pe partea carosabilă. Portatorul de cuvânt al jandarmeriei, Georgian Enache, explică pentru Europa FM că traficul nu a putut fi oprit până ce toate autobuzele, mașinile obișnuite și cele de urgență aflate în mers nu au fost deviate. Suntem obligați conform legii să asigurăm exercitarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor, atât ale celor care protestează, cât și a celor care nu participă la aceste activități. Este normal ca în capitală, în centrul capitalei, să existe o circulație auto liberă, există trasee de transport public care trebuie să circule, există situații de urgență. Ne-am dorit ca acea cale rutieră să fie cât mai mult liberă și să poată fi folosită. Vicepreședintele Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a anunțat ieri că va cere ca modul în care jandarmeria a gestionat protestele să fie analizat în comisiile de apărare din Parlament la începutul sesiunii din februarie. Liderii PSD se reunesc în această după-amiază, începând cu ora 16, în ședința Comitetului Executiv Național pentru a stabili componența viitorului cabinet Viorica Dăncilă. În funcție de atașamentul față de Liviu Dragnea, unii miniștri urmează să-și păstreze portofoliile, alții vor pierde portofoliile. Cristi Citre ne explică. Încă de săptămâna trecută, când liderii socialdemocrați au decis să o desemneze pe Viorica Dăncilă din Telorman pentru funcția de prim-ministru, Liviu Dragnea a anunțat că tot partidul va decide și cine vor fi viitorii miniștri. Este Este de așteptat ca oamenii care s-au poziționat alături de fostul premier Mihai Tudose în recentul conflict din PSD și care au cerut ca deciziile importante să nu mai fie luate exclusiv de Liviu Dragnea să părăsească guvernul. În această situație se află vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul pentru dialog social Gabriel Petrea și ministrul transporturilor Felix Troie. Ministrul delegat pentru fonduri europene și-a anunțat demisia încă de săptămâna trecută, iar locul său ar putea fi luat de Rovana Plumb, demisă în toamna anului trecut de prim-ministrul Mihai Tudose. De cealaltă parte, ministrii dați ca sigur că vor rămâne pe funcții sunt Carmen Dan la interne, Mihai Fisor la apărare, Olguța Vasilescu la muncă, Paul Stănescu la dezvoltare și Petre Daia la agricultură. De asemenea, toți ministrii ALDE vor rămâne în funcții. Noul guvern urmează să fie votat lunea viitoare pe 29 ianuarie într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Primarul general al Capitalei sare în apărarea doamnei Viorica Dăncilă, premier desemnat. Am avut de-a face cu un val de ură, de denigrare, calumnii, insulte, referiri la aspectul fizic, spune Gabriela Firea, care consideră că o parte a presei, a politicienilor și multe persoane au atacat-o pe nedrept pe doamna Dăncilă. Primarul general aseară la România TV. În loc să spunem cu toții ce bine că România intră din nou în linie dreaptă pentru construcție, am avut de-a face cu un val de ură, cu un val de denigrare, calumnii, insulte, referiri la aspectul fizic. Este inacceptabil. Și începem să spunem că ne place sau nu ne place o rochie sau o coafiură sau o poșetă, până unde am ajuns, până unde s-a ajuns cu dezbaterea de un nivel extrem de scăzut. Gabriela Firea consideră că premierul desemnat Viorica Dăncilă are pregătirea de a reprezenta România în orice întâlnire din afara țării. Ascultați știrile Europa FM. Jumătatea de sud a țării se află sub avertizare cod galben de viscol. Una este în vigoare până la 11 și vizează județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dol și Vâlcea. Ninsori vor fi și în zonele de munte din Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brașov, Dâmbovița și Prahova. Al doilea cod galben de ninsori și viscol este în vigoare până diseara la 22 în județele Galați, Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea. Ploi, Lapoviță și ninsoare vor fi astăzi și în capitală. Stratul de zăpadă poate atinge în anumite zone chiar și 10 centimetri, anunțat ieri la comandamentul de iarnă Gabriela Băncilă de la ANM. Vântul se va intensifica treptat și apreciem că va atinge un maxim de 40-45 de kilometri pe oră, cu precădere în cartierele din partea de nord-est și est a capitalei, motiv pentru care este estimată o grosime în medie a stratului de zăpadă în jurul a 6-8 centimetri, izolat posibil 10-12 centimetri. Primarul general Gabriela Firea anunță pe bucureștenii care au probleme din cauza vremii nefavorabile că pot suna gratuit la numărul de telefon 0800 800 868. Centrele sociale îi pot caza pe cei care nu au locuință și stau pe străzi. Ei vor primi hrană caldă și haine groase. În teren vor fi 250 de utilaje. De asemenea, direcțiile din primărie vor fi pregătite să facă față tuturor situațiilor din teren și noi am ținut permanent legătura și așa vom face în continuare. Am solicitat regiei de transport, RATB, să curețe stațiile, să ia toate măsurile pentru ca liniile de tramvai să nu fie acoperite de zăpadă sau de gheață. De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială are posibilitatea să cazeze aproape 700 de persoane fără adăpost, cu posibilitatea de extindere. Primarul general îi avertizează pe proprietari că sunt obligați să curețe zăpada și gheața din fața clădirilor pe care le dețin. Fac un apel de asemenea și la proprietarii și administratorii de clădiri, pentru că, așa cum știți, potrivit legislației, aceștia au îndatorirea de a curăța perimetrul din fața imobilelor de zăpadă sau de ghețuși. Drumarii au mobilizat în jur de 900 de utilaje, împrăștiind peste 5.000 de tone de material antiderapant. Fostul ministru de finanțe, Eugen Teodorovici, îl sfătuiește pe următorul administrator al bugetului țării să renunțe încă din prima zi de mandat la formularul 600. Este vorba despre formularul impus de guvernul Tudose, care trebuie depus de toți cei care vor încasa anul acesta venituri extrasalariale din drepturi de autor, chirii și dividende. Președintele Comisiei de Buget Finanța Senatului, senatorul PSD, Eugen Teodorovici, într-o declarație la postul Antena 3. Trebuie eliminat în prima zi de către nou ministru. Vă angajați să faceți asta dacă veți fi numit ministru? Nu pot să spun eu că eu vă spun ce trebuie să facă un ministru de finanțe. Un ministru de finanțe trebuie să lucreze pentru oameni, pentru mediul privat, pentru oamenii simpli, pentru cetățeni. Nu trebuie să pună bariere, ci din contră să le elimine. Să știți că diferența între noi ca țară și alte țări din jurul nostru, pentru a aduce investitorii străini și nu numai, nu este făcută neapărat de relaxarea fiscală. Dacă vă uitați în alte țări, stăm mult mai bine decât ei. Ceea ce înseamnă că România încă, din păcate, o piedică o reprezintă birocrația, felul în care se poartă, din păcate, statul cu orice contribuabil, fie că este român, fie că este străin. La rândul său, președintele Comisiei Economice a Senatului, Daniel Zamfir, de la PNL, a invitat marți la Parlament pe ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, și pe președintele ANAF, Mirela Călugăreanu. Cei doi trebuie să explice recentele măsuri fiscale adoptate de guvern, măsuri care au creat nenumărate controverse. Ascultați știrile Europa FM. După 4 luni de discuții eșuate în vederea formării noului guvern al Germaniei, socialdemocrații au votat ieri pentru începerea de negocieri formale cu conservatorii cancelarului Angela Merkel. 362 de delegați din cei peste 600 reuniți la Bonn s-au pronunțat pentru formarea coaliției. Potrivit Reuters, se așteaptă ca negocierile să înceapă săptămâna aceasta. Discuțiile dintre cele două tabere s-au dovedit dificile, fiecare încercând să-și impună punctele de vedere în diferite dosare de politică internă și externă. Bilanț actualizat în Afganistan după atacul talibanilor asupra hotelului intercontinental din capitala Kabul. Sunt cel puțin 18 morți, anunță agenția de știri Reuters. Dintre aceștia, 14 sunt străini. Anca Grădinaru vine cu detalii. Rebelii talibani au revendicat duminică atacul asupra hotelului intercontinental din Kabul, Afganistan. Un comando armat a intrat în hotel sâmbătă dimineața, iar cel puțin 18 oameni au fost uciși, potrivit agenției Reuters. Hotelul, popular în rândul afganilor bogați, găzduia o conferință la care participau experți în domeniul tehnologiei informatice. Atacatorii au tras în personal, apoi s-au retras la etaje și au luat ostatici. Atacul s-a încheiat după mai bine de 13 ore, după ce forțele de securitate au intervenit și au fost eliminați toți atacatorii. Știrile Europa FM la final. Precipitații mixte astăzi în Dobrogea și în Muntenia și ninsori în cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei, local în Oltenia și izolat în restul țării. Vântul va sufla cu putere în regiunile vestice, sudice și sud-estice cu rafale de 65-75 de kilometri pe oră, viscolind zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între minus 3 și 6 grade. Ninge în capitală în prima jumătate a zilei, apoi bate vântul cu 40-45 de kilometri pe oră. Condițiile de ninsoare vor fi reduse apoi. 2 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, FC Barcelona și Real Madrid au obținut victorii la scor în etapa a 20-a a Primera División. Catalanii s-au impus cu 5-0 în deplasare la Betis Sevilla, unde Rakitic a marcat primul abia în minutul 59. Messi și Suarez au avut însă timp să semneze câte o dublă până la final. Barcelona a profitat de eșecurile urmăritoarelor și și-a mărit avansul la 11 puncte față de Atletico Madrid, care a remizat 1-1 acasă cu Girona. A treia clasată, Valencia, a fost învinsă cu 2-1 de la Spalmas. Real Madrid rămâne pe 4, chiar dacă a zdrobit-o cu 7-1 pe Deportivo La Coruña. Florin Andone a fost titular, iar echipa lui a deschis scorul pe Bernabeu, însă până la pauză rezultatul a fost răsturnat, iar apoi a urmat un adevărat masacru. Bale, Nacho și Ronaldo au reușit câte o dublă, iar Modric a înscris odată. Paris Saint-Germain a suferit a doua înfrângere a sezonului, 1-2 în deplasare la a doua clasată din Franța, Olympique Lyon. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 2, dar Curzaua a egalat chiar înainte de pauză. Fără Neymar accidentat, PSG a rămas în 10 din minutul 57, când Dani Alves a fost eliminat. Olympique Lyon a dat lovitura în al 4-lea minut de prelungire, însă tot mai are de recuperat 8 puncte față de lider în clasament. S-a reluat și campionatul Italiei. În derbiul rundei internaționale, Milano și AS Roma au remizat 1-1. Oaspeții au condus din prima repriză, Inter a egalat în minutul 86. Napoli a câștigat 1-0 în deplasare la Atalanta Bergamo și este pe primul loc, urmată de Juventus, care va juca diseară cu Genoa. Pe 3 este echipa lui Radu Ștefan, Lazio, care, fără fundașul român suspendat, a învins-o cu 5-1 pe Chievo. Madison Keys și Angelique Kerber s-au calificat în sferturile de finală ale Open-ului Australiei pe partea de tablou a Simonei Halep. Americanca a învins-o cu 6-3, 6-2 pe a 8-a favorită, Caroline Garcia, iar fosta lideră mondială a avut nevoie de peste 2 ore pentru a trece de Suei Siech, taiwaneza care le-a eliminat pe Muguruza și Radvanska. Kerber s-a impus cu 6-4, 5-7, 6-2. Simona Halep va juca de la ora 8 cu japoneza de 20 de ani Naomi Osaka, numărul 72 WTA. Eu nu știu ce o să facă Simona la Australian Open săptămâna asta, pentru că nu se știe dacă o să-i reziste glezna la care are probleme, însă prognozez că dacă va fi aptă 100% medical, va face cel mai mare sezon al carierei anul. Zici? Da. După ce am văzut meciul ăla... Da, e super turată, da, e... Eu care nu sunt un mare fan, nici al tenisului feminin, nici al Simonei Halep, am fost cucerit de meciul ăla. De psihicul Simonei în acel meci. Asta e. Formidabil a fost. A demonstrat că s-a maturizat din punct de vedere sportiv acum la 26 de ani. Acum e gata să facă treabă. Uh-huh. După ani de critici, de oscilații, acum eu așa cred că din punct de vedere mental e pregătită să fie într-adevăr o vedetă a tenisului feminin în adevăratul sens al cuvântului. Da. Avea o îndârjire și o concentrare acolo. Era așa, aproape ca un nimb electric în jurul ei la fiecare retur pe care l-a făcut în meciul ăla. Chiar dacă a jucat cu o jucătoare, o anonimă, locul 70 ceva mondial, anonimă a făcut meciul vieții și a făcut un meci în care nu doar că i-a dat mingea înapoi în teren, nu, a pus probleme reale. A pus-o la treabă în continuu. Da, a fost ceva... A fost încăpățânat, a zis, nu, pe aici nu se trece, cam asta a fost atitudinea. Domnule, senzațional meciul. Voi știți ce am dormit? Pe cuvânt. Păcat, de data asta spun că păcat, ai ratat. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Help me remember how to smile. Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain. With a ticket for the runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Man laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track.